हर वेले चना मेरा तेरे वल मूवे, हर वेले चना मेरा तेरे वल मूवे, भुलियां चना तेरा अखियां च तू। जदों हसदी भुलेखा मैनू पैंदा वे, हसियां च तू हसदा किन्नियां दुआवां मंगा कोई भी ना मनी जाए, किन्नियां दुआवां मंगा कोई भी ना मनी जाए, किन्नियां दुआवां मंगा कोई भी ना मनी जाए। इश्क ये मेरे नचदा वे इश्क तुम्हारा, चंदा भी तोड़ के तारे नचदा वे मारा मारा, नचदा बादल नचदा सावन नचदा आँखों का काजल, नचदा गश खाके आसमान, नचदा बादल नचदा सावन नचदा आँखों का काजल, नचता गश खा के आसमान। मैंने तो हंस के सौ टुकड़े धोएंगे ईमान कैसे दिल के दोनों ना भी ना कुफर भी नचता शुक्र भी नचता नचता वे बंदा तेरा नचता वे मेरा ओलिया नून भी नचता मीम भी नचता नचता वे दीनों दुनिया नचता गश खाके आसमान कसम से